حسین نے یحیی بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا مجھے مہری کے مولا ابو سعید نے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4905۔